มัยหนึ่งนะที่ที่เชตวันพระนันทกะก็ได้แสดงธรรมให้กับภิกษุสงฆ์ที่ส่วนจะเป็นเวลาค่ำแล้วพระพุทธองค์ก็เราเลยมีจะเข้าไปที่ธรรมสภานั้นแต่ว่าเมื่อพระนักการแสดงธรรมอยู่พระองค์ก็หยุดแล้วก็ยืนคอยอยู่เพื่อคอยให้พระนักการแสดงธรรมให้เสร็จแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความเคารพต่อพระธรรมที่พระนันทกะได้แสดงด้วยหรือถ้าพวกเข้าไปนี่ก็คงจะการแสดงธรรมก็คงจะยุติไปโดยปริยายพวกก็เลยยืนอยู่ข้างนอกแต่ว่าพระนันทกะแสดงธรรมยาวมากแสดงธรรมหลายชั่วโมงทีเดียวพวกก็ยืนคอยนะยืนคอยแล้วก็ฟังไปด้วยที่ว่ายืนฟังมากกว่านะยืนคอยนี่ก็เหมือนว่าใจจะไม่ได้ไปรับรู้ถึงธรรมะของพระธรรมกะก็ได้แต่ว่าผมต้องยืนฟังอันนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพนะของพระองค์ที่มีต่อพระธรรมเมื่อพระนันทกะแสดงธรรมเสร็จพระองค์ก็เข้าไปในธรรมสภาแล้วก็ตรัสชมว่านันทกะเธอแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งมากแต่ว่าเธอแสดงธรรมยาวเหลือเกินเรานี่ยืนจนปวดหลังเลยท่านก็พระองค์ก็ชราแล้วอันนี้ก็คือแม้พระองค์จะปวดเมื่อยยังไงก็ยังคงแสดงความเคารพต่อพระธรรมอยู่อีกคราวหนึ่งก็ตรัสกับพระนันทกะว่าแม้เธอจะแสดงธรรมถึงหนึ่งกัปนะเราก็จะยืนฟังถึงหนึ่งกัปนั้นช่วยเช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้มีความรู้สึกดูถูกหรือว่าให้ความสำคัญกับธรรมะของสาวกได้น้อยลงเลยก็ทรงให้ความสำคัญอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะที่เช่นถึงการให้ความสำคัญกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้ว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรมการเคารพพระธรรมนี่ก็ทำได้หลายอย่างอันนี้ก็คือการฟังธรรมแม้กระทั่งของภาษาวกหรือจะรวมเป็นของเนรก็ได้ก็ฟังเป็นการให้ความเคารพตอนนั้นเนี่ยผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเป็นสื่อของพระธรรมจะเป็นใครก็ตามแม้เมื่อขณะที่แสดงธรรมก็ต้องเคารพอันนี้ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันเรื่อยมาให้ความเคารพต่อผู้ที่แสดงธรรมอย่างเช่นธรรมะที่ใช้แสดงธรรมนี่ก็จะยกขึ้นสูงบางทีไม่ได้สูงแค่เอวนะบางทีสูงท่วมหัวก็มีอย่างวันก่อนก็ไปเป็นประธานทอดพระป่าที่วัดทอนทพคุณนะก็ได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมอาจารย์สุรักษ์ก็ถามว่าจะขึ้นธรรมาสน์ไหมไปดูธรรมาสน์แล้วก็ไม่กล้าขึ้นนะเพราะสูงมากนะสูงท่วมหัวเลย แต่ที่วัดทองทุกคนนี่จะเป็นใครก็ตามนะจะเป็นเนนก็ได้ถ้าได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมก็จะขึ้นบนธรรมาสน์ซึ่งถ้าว่าอยู่ในสถานะที่สูงกว่าทุกคนรวมทั้งเจ้าอาวาสด้วยจะบวชนานแค่ไหนก็ตามนะก็ต้องอยู่ต่ำกว่าผู้ที่แสดงธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะการเคารพนะเคารพพระธรรมที่แสดงในรูปของการที่ให้มีสถานะที่สูงพระวินัยก็เหมือนกันนะพระวินัยนี่เวลาพระสวดปฏิโมกข์นี่ก็จะขึ้นธรรมาสน์เลยแต่ธรรมาสน์ที่วัดทองไม่ได้สูงมากนะสูงก็พอแค่ฟุตสองฟุตเศษเศษผู้ที่สาธยายพระวินัยก็หรือพระปฏิโมกข์ก็อยู่สูงกว่าเจ้าว่าจะเป็นใครก็ตามนี่เป็นการแสดงความยกย่องนับถือพระธรรมมันก็มีอาการแสดงความนับถือหลายอย่างการเคารพพระธรรมเช่นคนเฒ่าคนแก่ก็จะพนมมือฟังธรรมแต่ก่อนก็หัวเราะเหมือนกันนะขำเหมือนกันได้เมื่อมีคนพูดว่าเนี่ยยายที่บ้านเขาเวลาฟังวิทยุฟังเทศทางวิทยุก็พนมมือไปด้วยแล้วสมัยเหมือนกับว่าเขากำลังพนมมือเคารพวิทยุที่จริงมันมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นเราก็เคารพพระธรรมสมัยนี้ก็จะไม่ใช่ฟังธรรมทางวิทยุก็จะฟังธรรมะทางเครื่อง MP3 ทางเครื่องเล่นซีดีคนแก่ก็อาจจะพนมมือเขาก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้แสดงความเคารพเครื่องแต่ว่าเคารพพระธรรมแต่วิธีการเคารพมันก็มีหลากหลายสมัยนี้อาจจะคิดว่าการพนมมืออย่างนั้นเป็นเรื่องคล่ำครึกก็ได้แต่สิ่งที่มันคือการเคารพที่ใจการแสดงความเคารพทางอากัปกิริยาทางกายนี่ยังไม่สำคัญเท่าการเคารพที่ใจคือตั้งใจฟังพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ตั้งใจฟังไม่ใช่เพียงแต่แสดงความเคารพด้วยกายคือยืนฟังเท่านั้นยืนฟังอยู่ข้างนอกแต่ว่ายังตั้งใจฟังอันนี้เป็นวิสัยของผู้ใฝ่ธรรมแล้วก็วิสัยของปราชญ์ก็คือว่าพร้อมที่จะฟังธรรมจากหรือพร้อมจะเปิดใจฟังจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งบางทีก็ทำนั่นก็มาในรูปของคำท้วงติงก็ได้พระสารีบุตรนี่เมื่อเนนมาท้วงเนนตัวเล็กๆมาท้วงมาทักว่าท่านคลองจีวรหลุดลุ่ยไปหน่อยนะจีวรลุ่ยไปหน่อยพระสารีบุตรก็ไม่โกรธเลยนะก็รับฟังแล้วก็ไปคลองจีวรให้ดีขึ้นให้ดูเรียบร้อยขึ้นอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะที่รับฟังธรรมะจากทุกคนก็มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกมากมายของผู้ที่บรรลุธรรมเพราะว่าการฟังด้วยดีอย่างแม่ของพระปุณณะไม่ใช่พระโสณะมันดาพระโสณะเนี่ยท่านก็บรรลุธรรมเป็น ็นพระโสดาบันจากการที่ฟังยักษ์คุยกันยักษ์ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มานั่งสนทนากันมายืนสนทนากันสารสนธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงบรรดาท่านฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมก่อนลูกชายนะลูกชายก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันหรืออย่างพระสารีบุตรฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงกับทีฆนคะปริพาชกทีฆนคะนี่ก็เป็นหลานของพระสารีบุตรฟังที่ธรรมสุกรขาตาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นเรื่องการคือทีฆนคะนี่ก็เป็นเรียกว่าผู้วันเนี่ยไม่ว่าทิฏฐิใดความเห็นใดก็ไม่เหมาะกับข้าพเจ้าทั้งสิ้นคือตั้งคำถามกับทุกความเห็นทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังหรือทุกความคิดพระเจ้าก็เลยตอบย้อนไปเลยว่าอย่างนั้นเองความคิดที่ว่าทุกอย่างไม่เหมาะกับข้าพเจ้าก็ไม่เหมาะกับท่านด้วยสิคือที่คณะขานี่ไปมองนอกตัวว่าความคิดทุกอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยหมดเลยไม่เหมาะข้าพเจ้าแต่ลืมมาดูกลับมาดูทิฏฐิของตัวเองนี่เรียกว่ามองไปแต่ข้างนอกความเห็นของผู้ใดก็ไม่เหมาะข้าพเจ้าทั้งสิ้นแล้วความเห็นตัวเองรวมทั้งความเห็นว่าเนี่ยความเห็นหรือความคิดว่าความคิดของใครก็ตามก็เหมาะข้าพเจ้านี่มันก็ต้องไม่เหมาะกับท่านด้วยเจอวันนี้คนที่เขานักข่าวก็อึ้งเลยก็เลยเปิดใจฟังธรรมะจากพุทธเจ้าพวกเขาแสดงธรรมเรื่องอนัตตานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งใดที่ไม่เที่ยงย่อมเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ย่อมไม่มีตัวย่อมไม่ใช่ตัวตนพระไตรปิฎกก็กำลังถวายงานพัดของพระพุทธเจ้าอยู่ให้กับพระพุทธเจ้าอยู่นะก็ฟังพิจารณาตามไปก็บรรลุธรรมอันนี้เรียกว่าการเปิดใจฟังธรรมด้วยดีนะย่อมได้ประโยชน์จะฟังธรรมะจากใครก็โดยแล้วแต่ประเทืองปัญญาได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งจากเด็กๆจากคนที่ดูแล้วไม่มีความรู้ครั้งหนึ่งขงจื้อนี่เป็นปราชญ์จีนเดินไปในเมืองก็เห็นเด็กสองคนทะเลาะกันผมชื่อก็เข้าไปดูว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรกันทะเลาะกันเรื่องพระอาทิตย์เด็กคนหนึ่งบอกว่าตอนเช้าพระอาทิตย์อยู่ใกล้ตอนกลางวันพระอาทิตย์อยู่ไกลอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตอนเช้าพระอาทิตย์อยู่ไกลตอนกลางวันพระอาทิตย์อยู่ใกล้คงจื้อก็เลยถามเอ๊ะมันทำไมถึงถามเด็กคนแรกว่าทำไมถึงคิดว่าพระอาทิตย์ตอนเช้าอยู่ใกล้กลางวันอยู่ไกลอยู่เด็กก็ตอบว่าตอนเช้านี่พระอาทิตย์ดวงโตนะส่วนตอนกลางวันนี่พระอาทิตย์ดวงก็เล็กลงเอาเรื่องคนที่สองทำไมถึงบอกว่าตอนเช้าพระอาทิตย์อยู่ไกลตอนกลางวันพระอาทิตย์อยู่ใกล้เด็กก็ตอบว่าก็ตอนเช้ามันไม่เห็นมันไม่ร้อนเลยแต่ตอนกลางวันนี่มันร้อนตอนบ่ายมันร้อนมากจางชื่อฟังคงชื่อฟังก็ทึ่งว่าเด็กมันฉลาดมันมีเหตุผลนะ คงจื้อเองก็คงจะตอบไม่ได้สรุปแล้วว่ากลางวันหรือว่าตอนเช้ากันแน่ที่พระอาทิตย์อยู่ใกล้เพราะว่ามีเหตุผลทั้งคู่แต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่ามันก็พอๆกันแหละเช้าหรือกลางวันก็พระอาทิตย์ก็ไม่ได้ห่างกันห่างกันเท่าไหร่ก็ระยะทางก็พอๆกับโลกเพียงแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยอื่นที่เข้ามาที่ทำให้พระอาทิตย์นี่ดูดวงโตดวงเท่าเดิมนะแต่ว่าแสงหักเหทำให้เรารู้สึกว่าพระอาทิตย์ดวงโตขึ้นกว่าเดิมแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องตรรกะนะตรรกะนี่ขึ้นชื่อว่าเหตุตรรกะแล้วนี่มันสามารถที่จะตีความไปได้ทั้งสองทางมันเรื่องมันดิ้นได้นะตรรกะเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อเพียงเพราะตรรกะหรือว่าการใช้เหตุผลเพราะการใช้ผลเนี่ยจะทำให้เห็นว่าดีก็ได้จะทำให้เห็นว่าแย่ก็ได้จะทำให้เห็นว่าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หรือทำให้เห็นว่าพระที่ใกล้และพระที่ไกลก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่ความจริงได้เสมอไปแต่ธรรมะนี่เป็นความจริงเป็นความจริงที่ไม่ต้องใช้การคำนึงคำนวณแต่ว่าใช้การพิจารณาเห็นการเห็นนี่มันในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการคิดเอาแต่มันไม่ใช่เห็นด้วยตาต้องเห็นด้วยใจเห็นความจริงที่มันปรากฏแก่ใจอย่างที่ได้พูดไปนะเมื่อวานว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าเราตั้งใจพิจารณาธรรมะทุกอย่างก็จะสามารถสอนธรรมะให้กับเราได้ไม่ว่าภายในหรือภายนอกไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าบวกหรือลบโดยแล้วแต่สอนธรรมแต่บางครั้งธรรมะก็อาจจะแสดงมาผ่านเป็นถ้อยคำนะเพื่อให้เราได้พิจารณาแต่ไม่ว่าธรรมะมันจะมาเป็นถ้อยคำหรือว่าแสดงออกมาเป็นปรากฏการณ์ก็ตามนะสิ่งธรรมะคือการที่เราเปิดใจฟังเปิดใจดูใจต้องว่างใจต้องว่างเหมือนกับแก้วน้ำที่ไม่มีน้ำอยู่แก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ถ้ามีน้ำเต็มนี่แม้จะเป็นน้ำที่ขุ่นมันก็ไม่สามารถจะรับน้ำสะอาดได้น้ำสะอาดเทลงไปมันก็ล้นไหลมาหมดเพราะว่ามันมีน้ำเดิมอยู่แถมเป็นน้ำขุ่นเสียด้วยก็ต้องเทออกเลยเทออกก่อนเทน้ำเดิมออกก่อนมันถึงจะรับน้ำใหม่เข้ามาจะแสดงธรรมได้ก็ต้องจะเปิดใจฟังธรรมได้ก็ต้องใจว่างอันนี้ก็เป็นหลักของพุทธเจ้านะเวลาจะแสดงธรรมนี่ก็ต้องให้คนนี้ใจว่างบางคนถ้าใจขุ่นมัวหรือว่ามีความเศร้าโศกเนี่ยพระองค์ก็ถ้ามากมายนี่องค์ก็ไม่แสดงธรรมเลยอย่างนี้นางกีสาโกตมีนี่เสียลูกนะยอมรับไม่ได้ลูกว่าลูกตายอุ้มลูกไปให้ใครต่อใครช่วยฟื้นก็มีใครช่วยได้มีคนมาแนบมาหาพุทธเจ้าเสียนางก็ดีใจพอมาถึงพุทธเจ้านี่แสงที่แสดงธรรมให้เธอตระหนักเห็นความจริงของชีวิตว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหนีพ้นเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้ตรัสสอนเลยแต่พูดว่าให้ไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนางก็ดีใจแต่ว่าบ้านโน้นบ้านนี้ก็ มีคนตายทั้งนั้นมีไม่ประกาศก็จริงแต่มีคนตายนั้นก็เลยค่อยๆทำใจรับรู้ได้ว่าความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบทุกบ้านต้องเจอก็เลยยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วก็เอาลูกไปเผาแล้วกลับมาทูลพระเจ้าใหม่ตอนนี้พระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมปุ๊บเดียวนะเรื่องการไม่ยึดติดสิ่งใดน้ำป่ายอมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดมัจจุราชก็ยอมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพย์สมบัติในคนรักฉันนั้นเท่านี้แหละนางก็แสดงก็บรรลุธรรมเลยตอนนั้นรับธรรมะได้แล้วเพราะใจมีว่างใจว่างรับธรรมะได้หรือบางทีก็คนที่หิวมาก็พระองค์ก็ให้กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนพระองค์แสดงธรรมคนก็แปลกใจทำไมพวกไม่แสดงธรรมเลยนะรอชายผู้หนึ่งเพราะเขามีอินทรีย์นะที่จะบรรลุธรรมได้คนนั้นก็เบิร์นเช่านั้นก็ต้องไปหาวัวเสียเวลาตามวัวมันก็สายแล้วนะพวกก็ยังไม่แสดงธรรมนะพวกฉันเสร็จก็ยังรออยู่นิ่งคนก็แปลกใจจนกระทั่งชายคนนั้นเนี่ยตามวัวได้แล้วก็ถึงค่อยไปฟังธรรมที่จริงอยากไปฟังธรรมตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าเป็นห่วงวัวมันหายไปก็ต้องไปตามเสร็จก็ไม่ทันได้กินข้าวก็มาฟังธรรมพุทธเจ้าก็ถามว่ากินข้าวยังไม่ได้กินก็เอาให้กินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จพระองค์ก็แสดงธรรมชายคนนั้นก็บรรลุธรรมพระโสดาบันคนก็แปลกใจทำไมในเรื่องการพระองค์อธิบายนี่เรียกว่านี่ก็มีคำอธิบายแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อได้ฟังเมื่อได้กินข้าวจิตใจก็สบายเวททุกขเวทนาไม่บีบคั้นเมื่อใจสบายก็สามารถจะรับฟังธรรมะได้เปิดใจรับธรรมะได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีความโกรธหรือมีความทุกข์หรือว่าความบีบคั้นเพราะความหิวนี่ก็เป็นตัวอย่างที่มีมากมายบางทีไม่ใช่แค่ความหิวหรือว่าความขุ่นเคืองความเสียใจนะความอยากความกระตือรือร้นอยากจะฟังธรรมะมากๆเนี่ยก็เป็นอุปสรรคได้อย่างท่านพหิยะเนี่ยอยากจะฟังธรรมมากสาเดินข้ามคืนอยากจะมาพบพระพุทธเจ้าพอเห็นพระองค์กำลังบิณฑบาตอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็รีเข้าไปเลยขอให้พระองค์แสดงธรรมกลางถนนเลยเรียกว่าอยากฟังมากนะพระองค์ก็ปฏิเสธบอกว่ายังไม่ใช่เวลาไม่ใช่สถานที่ท่านพญาก็ยืนกรานอีกพระองค์ก็ปฏิเสธอีกพระยาก็ขออีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็ปฏิเสธอีกปฏิเสธ3ครั้งนะแต่พอพระองค์เห็นว่าท่านพระยานี่ใจเริ่มเย็นแล้วเมื่อกี้นี่รุ่มเร่าร้อนรุ่มร้อนอยากจะฟังธรรมะตอนนี้ใจเริ่มสงบเย็นนะพระองค์แสดงธรรมก็ไม่ยาวนะเรื่องว่าเมื่อได้ยินได้ทราบแต่ว่าทราบไม่รู้แจ้งอารมณ์ก็สักว่ารู้แจ้งอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกนั้นระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เท่านั้นแหละท่านพระยาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยได้ชื่อเป็นไอ้ตถาคตที่รู้ธรรมได้เร็วตรัสรู้ธรรมได้รวดเร็วว่องไวแต่ว่าไม่ทันได้บวชนะก็โดนวัวกัดตายเหมือนเรื่องกรรมนิสอันนี้ก็เรียกว่าคนที่มีไฟแรงอยากจะรู้อยากจะบรรลุธรรมไวๆก็เหมือนกับน้ำที่มันไม่เต็มนะน้ำที่มีน้ำแก้วน้ำที่มีน้ำเต็ม จะเติมน้ำสะอาดลงไปก็ไม่ได้ต้องเทก่อนหรือต้องคอยให้มันรั่วไหลก่อนอย่างท่านพายะนี่พอใจเริ่มสงบแล้วไฟเริ่มค่อยๆหลีลงก็พร้อมที่จะรับธรรมะพอได้ยินธรรมะเท่านั้นแล้วก็ปัญญาก็ลุกโพล่งเลยให้เราพวกเราก็การที่เราเปิดใจให้ว่างนะก็สำคัญทำใจให้ว่างเมื่อเวลาฟังธรรมเวลาปฏิบัติการเจริญสติความรู้สึกตัวคือมันช่วยทำให้ใจนี้ว่างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเมื่อมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใจมันจะว่างมันจะเป็นฝ่ายที่รับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นฝ่ายรับรู้อย่างเดียวเพราะว่าไม่มีการที่จะไปเข้าไปปรุงแต่งสิ่งต่างๆไม่มีเจตจำนงใดๆไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดอะไรไว้ในใจไม่ได้หมกมุ่นคุ้นคิดกับสิ่งใดนั่นคือภาวะของความรู้สึกตัวก็จะรับรู้กายที่เคลื่อนไหวรับรู้ลมหายใจรับรู้การกระพริบตาคือน้ำลายได้ชัดเพราะว่าตอนนั้นว่างรวมถึงการได้ยินเสียงรอบตัวเสียงนกเสียงจิ้งหรีดหรือมีลมมากระทบก็รู้เป็นใจที่เปิดรับทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ยึดสิ่งใดเลยรับทุกอย่างแต่ไม่ยึดสิ่งใดเลยนะเหมือนกับศาลาที่เปิดโล่งนะรับลมจากทุกสารทิศแต่ว่าก็ไม่ได้กักลมไว้เลยนะปล่อยให้ลมมาแล้วก็ไปลมมาแล้วก็ผ่านเลยไปอันนี้แหละพอที่เปิดรับเนี่ยพอที่โปร่งโล่งก็สามารถจะเปิดรับธรรมะได้สามารถที่จะว่างพอที่จะเห็นความจริงจากสรรพสิ่งว่างพอที่จะรับธรรมะนะจากทุกสิ่งหรือว่าเห็นธรรมะที่ทุกสิ่งได้แสดงอย่างที่อาจารย์พุทธาบอกว่านี่เวลาไปสวนโมกก็ไปให้หัดฟังเสียงต้นไม้พูดเสียงก้อนหินแสดงธรรมบ้างจะทำก็ได้มันต้องจำต้องว่าถ้าคิดโน่นคิดนี่มันก็ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทำใจว่างแต่ไม่ใช่ไปบังคับเอาว่างว่างว่างนี่เพราะมีความรู้สึกตัวเพราะมีสตินะรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกพอมีความคิดนึกขึ้นมาก็รู้ทันแล้วก็วางมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็วางมันก็จะทำให้เป็นเหมือนน้ำที่พร้อมที่จะรับแก้วที่พร้อมที่จะรับน้ำสะอาดหรือว่าน้ำที่รินหลั่งลงมาเอาล่ะชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้กลับครับ